نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کے شرائط، ان کے فرائض، ان کی ادائیگی کا طریقہ، کچھ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور نتیجندن گمراہی آپ کے حصے میں آئی. سہل سنت کا مذہب ہم نے عرض کیا کہ ہمارا دین چار چیزوں سے ثابت ہوتا ہے، قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس. اس کے بغیر دین کو سمجھنا ممکن نہیں، اور ساری دنیا میں یہی طریقہ رائج ہے. ساری دنیا کے مسلمان کسی نہ کسی امام کے مقلد ضرور ہیں تاکہ وہ حق تک پہنچے. آج ہم ایک مخصوص چیز اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، جس کے دو پہلو. ایک پہلو تو یہ کہ حدیث کا ادب کیسا ہونا چاہیے، اور اسی کا دوسرا پہلو یہ، اگر حدیث کی تفسیر تحقیر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پہ گرفت، اور اس پر اس دنیا میں عتاب اور عذاب، آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہے، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسے لوگوں کو جنہوں نے علماء، حدیث ائمہ کی تحقیق کی، اس کا نتیجہ انہوں نے دنیا میں بھگتا. حدیث کے ادب سے سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ اہل سنت کا مذہب قرآن اور سنت، اجماع امت اور قیاس، یہ ہر معاملے میں ادب سکھاتا، اور ہمارا مذہب تمام مذہبوں میں سب سے زیادہ ادب اور توقیر کا مذہب. ہمارے یہاں ذرہ برابر حضور علیہ السلام کی گستاخی یا حدیث کی گستاخی کرنا آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا، اور صریحاً کوئی شخص حضور علیہ السلام کی گستاخی کرے تو جمہور فقہا کے نزدیک اسلامی بادشاہ ہو تو اس کا، ورنہ خلیفہ وقت کا کام یہ کہ پائے ثبوت کو پہنچنے کے بعد اس شخص کو قتل کر دیا جائے. اگر قاضی کے یہاں وہ اٹھک بیٹھک بھی کرے، کان پکڑ کر زمین پر ناک بھی رگڑے، تب بھی اس آدمی کو قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ معتبر نہیں، ورنہ ہر شخص دین اور اسلام کی توہین کر کے توبہ کر کے اپنی جان چھڑا لے گا. اس لیے ہمارے یہاں توبہ بھی اس معاملے میں عزیزان گرامی مقبول نہیں. اور پاکستان کا تعویر پاکستان میں 295/C یہ دفعہ یہی ہے کہ کسی نبی کی یا حضور علیہ السلام یا قرآن کی بے ادبی کرے تو اس کی سزا موت. ہمارے یہاں ہر بڑے کی توقیر اور تعظیم کی تعلیم دی گئی، بلکہ ہر اس شخص کی تعظیم اور توقیر کی تعلیم دی گئی جس کو اللہ کے نیک بندوں سے یا انبیاء کرام سے یا حضور علیہ السلام سے کوئی نسبت ہو جائے، اس کی بھی توقیر اور تعظیم ہے. یہ بھی ایک الگ عنوان. اسی طریقے سے مسجد کی بھی تعظیم اور توقیر، پر مسجد میں داخل ہو دہنا پیر پہلے ڈالو، پھر جب نکلو تو دہنا پیر بعد میں، پہلے بایاں پیر نکالا جائے. مسجد کی بھی توقیر اور تعظیم کا ہمیں اسلام حکم دیتا ہے. ہر بڑے کی تعظیم کی جائے، علماء کی، مشائخ، حدیث، فقہ، ائمہ، ان سب کی تعظیم اور توقیر کی جائے. اگرچہ یہ الگ الگ عنوانات ہیں، مگر ذہن میں ایک بات بسانے کے لیے ہم آئندہ جو گفتگو کریں وہ احادیث مقدسہ کی عزت اور توقیر پر گفتگو کریں. لہذا یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ اسلام ہمیں ہر معاملے میں ادب اور توقیر کا درس دیتا ہے. عزیزان گرام، اب آئیے احادیث کی توقیر کس طرح کی جائے. احکام کے معاملے میں احادیث مقدسہ اور قرآن مجید فرقان حمید، باب الاعتصام، مشکاۃ شریف میں حدیث آتی اور دیگر کتب میں بھی حدیث موجود. حضور علیہ السلام نے فرما، آگاہ ہو جاؤ کہ میرا حرام کردہ بھی ایسا ہی چاہے جیسے قرآن مجید فرقان حمید نے حرام کیا. کوئی شخص یہ نہ کہے یہ تو اللہ نے حرام کیا ہے، اس کا درجہ اور ہے، جس کو رسول نے حرام کیا ہے اس کا درجہ اور ہے، اس لیے فرما دیا گیا میرا حرام بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا، اور میرا حکم بھی ویسا ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہو. اس میں یعنی عمل کے اعتبار سے عزیزان گرامی دونوں میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ صرف چند احکامات حرمت کے قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں، اور زیادہ تر احکامات حرمت کے احادیث مقدسہ یا ہمارے ایمان احادیث مقدسہ نکال کر اور پورے فقہ کو عزیزان گرامی تدوین کیا. احادیث مقدسہ کا ادب علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کتاب الشفا کی دوسری جلد میں تقریباً اوائل ہی میں اس پر ایک باب باندھا، اور باب باندھنے کے بعد امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ تفصیلات بیان کی. فرماتے امام مالک حدیث کا اتنا ادب کرتے، اتنا ادب کرتے، یہ اس لیے کہی جا رہی. آج آدمی پان کی دکان پر کھڑے ہو کر پان کھاتے میں کہا رہے بھائی یہ حدیث تو ضعیف ہے، جانے دو اس کی کیا اعتبار، یہ کیا خونچوں پر مسئلہ حل ہونے والا یا چھولے بیچنے والے کا مسئلہ پان کی دکان پر حل ہوگا یا ہوٹلوں میں حل ہوگا. یہ بڑے بڑے فقہ اور محدثین کا تھا کہ وہ حدیث کی جانچ پڑتال کر کے حدیث کا مقام متعین کرتے ہیں، اسماء و رجال پر بحث کرتے ہیں کن کن واسطوں سے یہ حدیث آئی، ایک ایک راوی کی جانچ پڑتال کی جاتی. اسی لیے حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کے بعد اسماء و رجال کا علم جو ہے وہ معرض وجود میں آیا، اور ایک ایک راوی کی جانچ پڑتال کی جاتی، یہ قوم تھا، اس کے والدین کون، بھولنے کا عادی تو نہیں، کسی سے قرض لے کر واپس نہیں کیا، ایسا الزام تو نہیں، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کسی سے فراڈ تو نہیں کیا. ہر ہر معاملے کی جانچ پڑتال کر کے ہمارے اکابر علماء ایک پورا علم وضع کیا جس کو اسماء و رجال کہتے ہیں. عزیزان گرامی یہ میرے اور آپ کی زبانی محدثین کرام کی زبان سے یہ باتیں اچھی لگتی. ہر آدمی یہ کہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، یہ تو ضعیف اور یہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی ہدایت اور ان کی تعلیم کے لیے کہ شاید چند حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالی ادب کی توفیق دے، اور ہمیں تو اللہ نے ادب کی توفیق دی، مزید اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرما. لیجیے قاضی ایاز فرما، امام مالک سے کوئی شخص کھڑے ہو کر اگر حدیث پوچھتا تو امام مالک اس کو تادیب کرتے اور اس کو سزا دیتے. ایک مرتبہ بازار جا رہے، کسی نے بازار میں پوچھا مولا صاحب امام صاحب فلاں حدیث کیسی ہے، فرما عجیب آدمی تم بازار میں حدیث شریف پوچھتے، تو حضور علیہ السلام کا قول اتنی گویا وقت نہیں رکھ کہ تم بازار میں اور کھڑے ہو کر مجھ سے حدیث پوچھتے. لیکن اس زمانے لوگوں کا ذوق اور شوق ایسا تھا. قاضی ایاز نے لکھا ایک شخص نے امام مالک سے کھڑے ہو کر حدیث پوچھی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو 20 درے لگائے گا. پہلا ہی درہ اگر لگتا تو آج کل کا کوئی آدمی ہوتا کہنے لگے خوب حدیث پوچھنے کے لیے آئے اور درے کھا رہے، پورے درے کھانے تک جنے کیا کیا بک بک کرتا. اس کو تادیب دی گئی اور پورے 20 درے اس کو لگے. لگانے کے بعد امام مالک کو رحم آ گیا، اس نے اپنی جہالت اور بے مائیگی میں مجھ سے کھڑے ہو کر حدیث پوچھی، تو اب اس کے بعد کیا کیا، فرما اس کو حدیث سنانی چاہیے. اس کو بڑے قدر اور بڑی وقت کے ساتھ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد امام مالک نے 20 درے مارے تو اس کو 20 حدیثیں سنائی. 20 درے مارنے پر 20 حدیثیں سنائی. آج کل کا آدمی جانے کیا کہتا، مگر وہ 20 حدیث پر سننے کے بعد یہ خواہش ظاہر کرنے لگا کاش کہ آپ مجھے 40 درے مارتے تو 40 حدیثیں سننے کو ملتی. دیکھا آپ نے لوگوں میں ذوق کیسا، درے کھانے کے باوجود بھی یہ خواہش کا اظہار کرتا کہ اگر آپ مجھے 40 درے مارتے تو یہ بہتر تھا، اس لیے کہ مجھے کم سے کم 40 حدیثیں تو کم سے کم سننے کو ملتی. اس کو بھی قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں نقل فرمایا کہ جب امام مالک کے پاس کوئی شخص آتا ان کی خادمہ سے کہتے پہلے اس سے پوچھو کوئی شرعی مسئلہ دریافت کرنے آیا یہ حدیث سننے کے لیے آیا، اور آپ کی خادمہ یہ کہتی کہ حضور وہ کوئی شرعی مسئلہ کوئی فقہ کا کوئی مسئلہ سننے کے لیے آیا، تو امام مالک اس کو بٹھاتے اور فوراً آن کر اس کو فقہ کا کوئی مسئلہ جو وہ پوچھنے آتا وہ اس کو بتا دے، اور خادمہ سے پوچھتے کہ دیکھو کیا پوچھنے آیا، اور ان کی خادمہ یہ کہتی حضرت وہ تو حدیث شریف سننے کے لیے آیا، فرما اس کو بٹھاؤ. پہلے امام مالی غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد نئے کپڑے پہنتے، نئے نہ ہوں تو اچھے دھلے ہوئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، عطر لگاتے، ایک چوکی بچھائی جاتی اور خاص طریقے سے وہ چوکی حدیث کے بیان کرنے میں استعمال ہوتی، توقیر کا اندازہ دے، پھر اس چوکی پر بیٹھ کر اب امام مالک رضی اللہ عنہ حدیث سنایا کرتے تھے. اور یہ عام طریقے سے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا عزیزان گرامی عمل تھا کہ بے وضو بغیر غسل اچھے کپڑے خوشبو لگائے کبھی بھی کسی کو حدیث نہیں سناتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کیا یہ کسی بخاری شریف کی حدیث میں ہے؟ کیا کسی مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جو شخص آپ سے حدیث سننے آئے تو پہلے تو آپ غسل کیجئے، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، ایک مخصوص نشست پر بیٹھ اور اس کے بعد حدیث بیان کرنے؟ یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے. مگر معلوم ہوا کہ عشق اور محبت، توقیر اور تعظیم کسی دلیل کی مستحق نہیں ہوتی، کسی دلیل کے تابع نہیں. یہ حضور کا عشق اور محبت تھا، حضور کی توقیر اور تعظیم تھی کہ امام مالک رضی اللہ عنہ بے وضو کبھی بھی حدیث کو بیان عزیزان گرامی نہیں کیا. اور یہی معمول ہمارے تمام محدثین کرام کا تھا کہ حدیث کے موقع پر بے انتہا ادب اور بے انتہا توقیر سے کام لیا کرتے تھے. یہ تو میں نے اس کا ابتدائی ایک پہلو میں نے بیان کیا. اہل علم حضرات، الشفا شریف کی دوسری جلد کے اوائل جہاں امام قاضی ایاز نے ان ساری باتوں کو لکھا، علم والے حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ ہم نے ضرورت کے مطابق آپ کے سامنے بیان کر دیا. صحابہ کرام جیسے توقیر کرتے، تابعین نے ان سے سیکھی، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھی، پھر تبع تابعین سے ائمہ اور مجتہدین نے سیکھی. اور یہ ادب عزیزان گرام آج تک ہمارے علماء اور اکابر حضرات میں جاری اور ساری. اب آئیے، حدیث کی بے ادبی کرنا کیا ہے؟ حدیث کی توقیر پر کچھ کلام کرنا، کچھ بک بک کر لینا، وہ کیسا ہے؟ یہ بہت طویل مضمون ہے جو دو گھنٹے کا بھی متحمل نہیں، لیکن اس میں سے چند چیزیں لے کر ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اس لیے ہم اس میں سے چند حدیثیں عزیزان گرام بیان کرتے ہیں. امام ابن الحاج ایک بہت بڑے امام گزرے، نزت القاری کے مقدمے میں یہ ان کی روایت اور یہ واقعہ موجود ہے. امام ابن الحاج کی نظر سے ایک روایت گزری، بڑی غور سے اس کو سنی اور اس پر عمل کیجیے. وہ روایت یہ گزری کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بت کے دن ناخن مت کاٹو، بت کے دن ناخن نہ تراشے جائیں ورنہ برس کے داغ پیدا، اس سے جزام پیدا ہوگا. جزام ایک بہت بڑی بیماری کہ لگ جائے تو آدمی کی جان نہیں چھوٹتی. دیکھا آپ نے کہ آدمی کے بدن پر، چہرے پر سفید داغ اور کوڑ پیدا ہو جاتا. اس کا ایک سبب تو وہ ہے جو میں بیان کروں گا، اور ایک دوسرا سبب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دھوب کے گرم پانی سے وضو کرنا، دھوب سے گرم شدہ پانی سے غسل کرنا، اس سے برس کے داغ پیدا ہوتے ہیں. تو دھوب کے گرم پانی یہ آدمی کے لیے بڑا نقصان دہ، احادیث اور کتب فقہ میں اس کی ممانعت ہے، اس سے برس کے داغ پیدا ہوتے ہیں. کوڑ جس کو عربی میں جزام کہتے ہیں وہ پیدا ہوتا. امام ابن الحاج حدیث کے بہت بڑے امام، انہوں نے دیکھا کہ حدیث میں ہے کہ بت کے دن ناخن کاٹنے سے آدمی کو جزام پیدا ہوتا. انہوں نے حدیث کی سند دیکھی تو انہوں نے محدثانہ طور پر دیکھا یہ راوی غیر ثقہ ہے، یہ راوی غیر ثقہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس کو صحت کا درجہ، یعنی جس کو علماء صحیح کہتے ہیں، یہ اس درجے میں نہیں ہے. اور ایک دن حدیث کو فراموش کر کے بت کے دن انہوں نے ناخن کاٹ لی. جب بت کے دن ناخن کاٹے، اب بتدریج ان پر کوڑ شروع ہو گیا، کوڑ کی بیماری شروع ہو گئی، جزام شروع ہو گیا. اور جزام شروع ہونے کے بعد کیا ہوا؟ وہ پورے بدن پر پھیل گیا. چونکہ محدث بہت بڑے، اللہ اس کے رسول کی محبت اس سے سینہ سرشا، ایک غلطی ہو گئی. ایک دن رات میں نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، حضور علیہ السلام فرما کیا حال؟ کہا حضور یہ دیکھیے پورے بدن پہ جزام ہو گیا. فرمایا کہ تم نے حدیث نہیں پڑھی تھی کہ میں نے منع کیا کہ بت کے دن ناخن نہ کاٹے جائیں، اور تم نے ناخن بت کے دن کاٹے. سب شرمندہ ہوئے، گردن جھکا دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حدیث کے سند کو دیکھا، کچھ راوی اس میں ضعیف تھے، صحت کو نہیں پہنچی، اس لیے میں نے ایسا کر دیا. اب سنیے جو حضور نے ایک جملہ امام ابن الحاج سے ارشاد فرمایا. فرمایا مان لیا کہ راوی ضعیف تھے، مان لیا کہ حدیث صحت کو نہیں پہنچی، مگر ابن الحاج میرا کلام تو تم تک پہنچ گیا تھا یا نہیں، میری حدیث تو تم تک پہنچ گئی تھی یا نہیں، پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ سب شرمندہ ہوئے، گردن جھکا دی. حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا اور اپنے دست مبارک سے امام ابن الحاج پر مسا کر دیا، اور مسا کرنے کے بعد صبح جب امام اٹھے تو ان کا بدن بالکل کوڑ سے صحیح، اور اللہ نے شفا عطا فرما دی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کمال عطا فرما کہ کوڑی کو مسا کر دیا کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا. پیارے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ خواب میں مسا کر دیں عزیزان گرامی وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا. ایک روایت دوسری آئی. آج سے تقریباً کوئی 20-25 سال پہلے ہم یہاں جمعرات کو مشکا شریف کا درس دیا کرتے، جو اب ہماری مصروفیات کی وجہ سے کتب بینی اب ہوتی نہیں، مصروفیت ایسی بڑھ گئی، مطالعہ صحیح نہیں ہوتا، وہ درس ہم نے موقوف کر دیا. اس درس میں ایک حدیث آئی اور اس میں یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو امام پر سبقت کرنے سے پرہیز کیا جائے، یعنی نہ امام سے پہلے سجدہ کیا جائے نہ امام سے پہلے سجدے میں سر اٹھایا جائے. رمضان میں ہم نے جو مسائل بیان کیے وہ ابھی بھی ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر موجود ہے کہ کوئی شخص امام سے پہلے اگر تکبیر کلیمہ کہہ رہے، امام نے بعد میں ختم کی اور یہ کہ اللہ اکبر، اور امام نے اللہ اکبر بعد میں کہا، تو امام پر سبقت کرنے کی وجہ سے اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، جماعت میں شامل نہیں ہوا، امام کے اقتدائی صحیح نہیں. اور دوسرے معاملات میں رکو ہو یا سجود ہو، اس میں اٹھنے میں بیٹھنے میں سجدے میں رکو میں امام پر سبقت نہ کرے، ہر کام امام کے بعد کرے. ایک حدیث شریف میں ہے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ جب وہ امام سے پہلے سر اٹھائے یا امام سے پہلے سجدہ کرے تو کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کو گدھے کے سر سے تبدیل نہ کر دے. یہ حدیث ہم نے پڑھی. اس وقت ہمارے پاس شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ اشرت اللمات فی شرع مشکات کا اردو نسخہ تھا، اس میں ہم نے مطالعہ کیا تو شیخ محقق نے یہ لکھا، چلیے درس میں تو حدیث بیان ہو گئی مگر دل کو تسلی نہیں ہوئی کہ اصل متن میں دیکھا جائے کیا. ہمارے پاس 100 برس پرانی اشرت اللمات ایک بہت موٹی زخیم جلد میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی کے کتب خانہ جو ہمارے پاس ہے اس میں تھی، مگر وہ اتنی ضعیف ہے، اتنے اس کے اوراق بوسیدہ ہیں کہ ہاتھ کو پکڑا جائے تو صفحہ ٹوٹ جاتا. ہم نے بڑی مشکل سے چھری اور چاقو کے ذریعے اس باب کو تلاش کر لیا تاکہ اصل نسخے میں دیکھا جائے کہ یہ کیا ہے. اب جناب اصل نسخے میں ہم نے یہ واقعہ اردو میں بھی دیکھا، بیان بھی کر دیا، اور اصل فارسی کے نسخے میں یہ دیکھا، اس پہ نشان بھی لگا ہوا ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، ایک بہت بڑے عالم دین تھے جو حدیث پڑھاتے وقت اپنے اوپر چادر اوڑھ لیا کرتے، منہ کو چھپا لیا کرتے اور شاگردوں کو حدیث پڑھاتے. ایک دن شاگردوں نے کہا، استاد صاحب آپ کی زیارت ہی نہیں ہوئی، کم سے کم اپنی شکل تو دکھائیے. وہ بچتے تھے، وہ کتراتے تھے اور وہ گفتگو کو منقطع کر دے. ایک دفعہ شاگردوں کے اصرار میں کیا کیا کہ کہا بھی اتنا شاگرد جب میری جان کو آ گئے تو انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے چہرے سے چادر کو اٹھایا، ان کا سر پورا سر گدھے کا سر تھا. شاگرد حیران ہو گئے کہ ان سے حدیث پڑھتے ہیں، اتنے بڑے استاد ہیں اور یہ ان کا کیا حال. سب نے 10 بد تک کہا، حضور گستاخی معاف، یہ کیا معاملہ ہوا. انہوں نے حدیث کا ریفرنس دیا کہ یہ حدیث میں نے پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امام سے پہلے سر اٹھانے سے، امام سے پہلے سر جھکانے سے، سجدہ کرنے سے گریز کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سر کو گدھے کے سر سے تبدیل نہ کر دے. مجھے اس حدیث میں شبہ ہو گیا. جب مجھے اس حدیث میں شبہ ہوا، اس کے ماننے میں تردد ہوا، تو یہ عذاب اللہ تعالی نے مجھ پر نازل کر دیا کہ میرے سر کو گدھے کے سر سے تبدیل کر دیا. یہ 2 مثالیں آپ کی خدمت میں بہت زیادہ ہیں عزیزان گرامی. اگر آدمی سمجھنے کی کوشش کرے کیا مطلب ہوا، اس کا محصل یہ نکلا، اس کا نچوڑ یہ نکلا، جب حدیث رسول آئے اپنے سر کو جھکا دیا جائے. یہ آپ کا کام نہیں کہ حدیث ضعیف ہے، یہ آپ کا کام نہیں کہ اس کا راوی کون ہے، یہ آپ کا کام نہیں کہ حدیث حسن ہے یا ضعیف ہے، مرسل ہے، متصل ہے، منقطع ہے، یہ آپ کا فن عزیزان گرامی نہیں. حدیث رسول آ جائے تو فوراً عزیزان گرامی سر جھکا دو اور مان لو کہ بالکل جو سرکار نے فرمایا وہ صحیح ہے. یہ ہمارا کام جانچ پڑتال نہیں. اور اپنا ایمان و تقوی ایسا رکھو کہ میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ حج کا سیزن جو ہمارے احباب گئے اللہ حج مبرور انہیں عطا فرمایا، جو جانے والے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامتی کے ساتھ پہنچا، حرمین شریفین کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما اور اس کے بعد ساتھ خیریت کے اپنے وطن واپس پہنچا دے. حج کا مہنا، حج کے مسائل میں بعض جگہ یہ آتا ہے کہ یہ آداب بجا لائے، یہاں احرام کہاں سے باندھا جائے، کہاں غسل کیا جائے، کہاں کیا کیا جائے. اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تقریباً 103 یا 104 بخار تھا، اور کسی حدیث ضعیف میں یہ تھا کہ یہاں غسل کرنا سنت سے ثابت ہے کہ یہاں حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا. اعلی حضرت کے ساتھ جو خدام فرما پانی کا اہتمام انسرام کرو کہ احمد رضا یہاں غسل کرے گا، آپ کے ساتھ علماء بھی. علماء نے کہا حضور یہ تو ایک ضعیف حدیث سے ثابت، یہ تو ایک ضعیف حدیث میں ہے، یہاں کوئی فرض یا واجب یا سنت موقع دا نہیں، یہاں غسل کیا جا، حدیث تو ضعیف اور آپ بخار میں ہیں. یہ تو دیکھیں آپ بخار میں اور بخار کی وجہ سے آپ پر سخت جاڑا تاری اور آپ ایسی حالت میں غسل فرمائیں گے. فرما ہاں میں غسل کروں گا، اس لیے کہ چاہے ضعیف حدیث سے ثابت مگر غسل کرنا تو ثابت ہے یا نہیں. علماء کے کہنے پر کیا پیاری بات فرمائی جسے ہمیں اور آپ کو رہنما اصول بنانا چاہیے. فرمایا اگرچہ حدیث ضعیف ہے مگر اجر و ثواب کی نیت تو اللہ تعالی سے قوی ہے یا نہیں، یعنی اگرچہ حدیث ضعیف ہوا کرے مگر اللہ سے ثواب اور اجر کی نیت مضبوط رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب کل قیامت میں ضرور عطا فرمائے گا. تو آپ نے دیکھا روایت اگرچہ کمزور ہو مگر اس پر عمل کیا جائے، اور اس طریقے سے عمل کیا جائے نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری عبادت اور ہمارے ان معاملات کو اپنے دربار میں یقیناً قبول فرمائے گا. اللہ سے اجر و ثواب کی نیت قوی رکھو. حدیث عزیزان گرامی اگرچہ ضعیف، جو اہل علم حضرات یہاں موجود کچھ علماء کرام حدیث کے ضعیف ہونے پر یہ حدیث کہاں قابل عمل اور علماء کا عمل اس کو تقویت پہنچاتا، صحابہ اور مشائخ عمل اس کو تقویت پہنچاتا، ضعیف اور کمزور حدیث کہاں قوی اور کہاں جناب وہ ضعیف، اور اس پر عمل کی معیت اور کون کون سی ادی. اس فن پر اگر کوئی رسالہ پڑھنا چاہے ایک حتمی گفتگو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ملاحظہ فرمائیے. عزیزان گرامی جو حضور کے نام پر انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ہے اس کتاب میں حدیثوں کا تمام نشیب و فراز اور حدیث کے فن پر امام اہل سنت بڑی بھرپور عزیزان گفتگو کی ہے. یہ تو وہ تھا کہ حدیث کو ضعیف اور یہ کر کے اس پر عمل نہ چھوڑا جائے. اسی کے ایک ذیلی گفتگو یہ ہے کہ حدیث کے ساتھ تمسخر کیا جائے، حدیث کے ساتھ مذاق کیا جائے، ٹھٹا کیا جائے، تمسخر کیا جائے، اور حدیث بیان کرنے والوں پر ٹھٹا کیا جائے، ان کا تمسخر کیا جائے. لیجیے اس کی آفتیں چند لفظوں میں سنیے کہ وقت مختصر ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مہینے پہلے ہم نے امام بخاری پر جو گفتگو کی ہم نے یہ بیان کیا کہ بخارے کا حاکم نے امام بخاری پر پابندی لگا دی، ان کو شہر بدر کر دیا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی جب آئے اور آنے کے بعد ایک دوسرے مقام جس مقام کا نام خورتنگ جہاں امام بخاری کا مزار، یہاں آنے کے بعد امام بخاری کے دل کو دکھایا جو بہت بڑے محدث حدیث کے بیان کرنے والے، انہوں نے ان کے خلاف بد دعا کر دی. کیا ہوا؟ وہ حاکم کو سلطنت عباسیہ کا دور تھا، اس حاکم کو نہ صرف یہ کہ معزول کیا گیا بلکہ حاکم حکم آیا اس کو گدھے پر بٹھا کر پورے بخارا کا دورہ کرایا جائے اور اس کو گرفتار کر کے جناب دمشق بھیجا جائے. اتنی اس کی تذلیل ہوئی. اور جس وقت آپ سمرقند جانا چاہتے خرطوم میں رک گئے، سمرقند میں امام بخاری کے خلاف ایک جناب تحریک چل گئی. امام بخاری تو ایسے ہیں ویسے، امام بخاری کا دل بہت دکھ گیا اور ان کو یہ دعا کرنی پڑ گئی، اے اللہ تبارک و تعالی زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور امام بخاری پر بخار طاری ہوا اور امام بخاری کا وصال ہو گیا. 63 سال میں تقریباً 13 دن کم تھے امام بخاری کا وصال ہو گیا. لیکن کیا ہوا, وصال کے بعد میں سمرقند میں جناب قحط پڑا. امام بخاری کی بے ادبی کرنے پر سمرقند میں قحط پڑا, لوگ پانی کو ترس رہے, فصلیں سب سوکھ گئیں. قاضی شرے جو سب سے بڑا قاضی القضاء تھا اس نے موقع کو بھانپ لیا اور اس کے بعد تمام قاضی اور نیک لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کرو چلو ہم خرتن چلتے ہیں اور وہاں امام بخاری کے مزار پر توبہ کریں اور وہاں بارش کی دعا کی جائے, یعنی جو امام بخاری کا ہمارے شہر کی وجہ سے دل دکھا ہم اس کا ازالہ کریں. چنانچہ جناب قاضی القضاء اپنے احباب کو لے کر آئے اور امام بخاری کے مزار پر حاضری دی, ان سے معافی مانگی, توبہ کی. اور جب بارش کے لیے امام بخاری کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے اتنی بارش عطا فرمائی کہ 7 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی کہ جن کا واپس سمرقند پہنچنا مشکل ہو گیا. تو آپ نے دیکھا اللہ کے نیک بندوں کی بدعا لگ جائے تو ایسا ہو جاتا. آئیے اب امام نووی بہت بڑے محدث گزرے. ہم نے تذکرے میں کہا کہ ہمارے تمام درس نظامی میں پوری دنیا میں جتنے حنفی مکتب فکر ہیں یہ سب امام نووی کی شرح مسلم یہ پڑھاتے ہیں. اگرچہ وہ شافعی مذہب کے ہیں مگر ان کی شرح کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ ساری دنیا کے حنفی شافعی مدرسے میں امام نووی کی شرح مسلم جو ہے وہ بالاستیعاب سبقاً عن سبق عزیزان گرامی پڑھائی جاتی. امام نووی کے کئی تصانیف ہیں, بڑے اللہ کے نیک بندے, بہت کم عمر میں ان کا انتقال ہوا. لیکن آج سے کتنے برس انتقال ہوا, 100-200 برس نہیں, ان کا انتقال ہوا تقریباً 676 ہجری میں, 676 ہجری میں, یعنی گویا 700-800 سال پہلے ان کا وصال ہوا. دمشق میں قبرستان میں ان کا مزار نوا, دمشق کے کہیں شہر میں ایک قصبہ تھا جس کا نام نوا, وہاں امام وہاں کے رہنے والے, اس لیے ان کو امام نووی کہا جاتا. امام نووی کے تصوف پر ایک کتاب ہے بستان العارفین. بستان العارفین میں امام نووی نے ایک باب باندھا اور اس باب کا نام ہی رکھا حدیث سے مذاق کرنے کی ہولناکیاں, حدیث کے تصغیر یا اس کے تحقیر کرنے کی آفتیں. اس آفتوں میں امام نووی نے 4-5 حکایتیں نقل فرمائیں. ایک واقعہ تو بالکل بالاسناد بالکل سند کے ساتھ, فلاں سے فلاں نے سنا, فلاں سے فلاں نے سنا, ان سے اس نے سنا اور ان سے میں نے سنا, اس طریقے سے پوری سند کے ساتھ بیان کی. حضور علیہ السلام کے حدیث شریف آپ نے علم کے باب میں جب ہم نے گفتگو کی تو آپ نے اس وقت اس کو سنا ہوگا. اور مشکات شریف کتاب العلم دوسری فصل کی پہلی حدیث یہی ہے جس کو کثیر بن قیس بیان کرتے. 12 آپ نے حدیث سنی, حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی. حدیث کے سیاق و سباق ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ وقت اتنا نہیں. اس میں یہ ہے کہ کوئی طالب علم سیکھنے کے نکل جائے, اس میں دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث وہ یہ ہے کہ جب کوئی طالب علم والا علمی میدان میں جناب جب نکل جائے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے. کہتے ہیں علماء کے جماعت نے کہا ہم بصرہ کے کسی عالم دین کی خدمت میں ان کو سلام کرنے اور ان سے دعا لینے کے لیے ہم چل رہے تھے, یعنی علم کے راستے میں, علم کی تیز کے لیے جا رہے, علم کو سیکھنے کے لیے جا رہے, لہذا علم کے راستے میں تھے. جب ہم چلنے لگے تو ایک نے ہم پر تمسخر کیا, کہنے لگے ذرا دیکھ کر چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کے پیروں پہ تمہارے جوتوں کے نشان پڑ جائیں. تم کو پتا نہیں کہ حضور کا حدیث ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ پروں کو بچھا دے. یہ حدیث سے اس نے مذاق کیا اور یہ کہا ذرا بچ بچا کر چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کے پروں پر تمہارے پیر چل جائیں. امام نووی کہتے ہیں یہ اس کا کہنا تھا کہ اس کے دونوں پیر شل ہو, دونوں پیر خشک ہو گئے اور وہ اسی وقت گر گیا. امام نووی بڑی سنت کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں. ایک شخص نے کیا کیا, وہ طالب علم تھا مگر گیا گزرا تھا, حدیث سے تمسخر کرتا, حدیث سے ٹھٹا کرتا. اس نے کیا کیا کہ اپنے جوتے میں کیلیں لگوائی, جیسے ہم جوتے میں سول ہوتا ہے اپنے جوتوں میں کیلیں لگوائیں, اور اس کے کیلے لگنے کا متمع نظر کیا تھا؟ انہوں نے کہا چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی علم حاصل کرنے کے لیے چلے تو فرشتے اپنے پیروں کو بچھا دیتے ہیں، میں جوتے میں اس لیے کیل لگا رہا ہوں تاکہ فرشتوں کے پروں کو زخمی کر دوں. عجیب احمق آدمی، ارے فرشتے تو لطیف مخلوق، کوئی تمہارے جوتے سے یا اس میں کیل لگانے سے ان کے کہیں گویا پر جو ہیں وہ کہیں چھلنی ہوتے ہیں. مگر اس نے مذاق کیا کہ میں اس لیے اپنے جوتوں میں کیل لگا رہا ہوں تاکہ میں فرشتوں کے پروں کو جو ہے وہ گویا زخمی کر دوں، اس میں چھید کر دوں. امام نووی فرماتے ہیں یہ کہنا تھا کہ اس کا پورا بدن شل ہو گیا اور اس کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر کے مر گیا. فرماتے یہ آفتیں ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی توقیر نہ کرنا، اس کی تحقیر کرنا. اور حدیث کو عام آدمی کہے ہم تو اس حدیث کو نہیں مان، یہ تو یوں ہے یہ تو وہ ہے، یہ بے ادبی جو ہے وہ اتنی ہلاکت کا. عزیزان گرامی بھائی، اہل علم حضرات، امام نووی کے بستان العارفین جو تصوف پر تصنیف ہے امام نووی کی، اس کا مطالعہ کریں. خاص یہ باب امام نووی نے متعین کیا. اب آئیے تقریر ہم ختم کرتے، مگر قرآن مجید فرقان حمید سے ایک جائزہ پیش کر دیں، ہرچن کہ اس کی ایک ایک آیت ایک پوری پوری تقریر کا عزیزان گرامی اس کا گویا متقاضی ہے، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے چند آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور دیکھیے کہ حضور علیہ السلام ادب اور احترام کتنا. ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والوں، کسی معاملے میں اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. اللہ سے آگے کیسے بڑھو؟ معاذ اللہ کہ اللہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، اللہ سے آگے بڑھو. کسی معاملے میں احکام نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ جانا، یہی اللہ سے بڑھنا. اور حضور کی نافرمانی کرنا، یہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. فرما خبردار، کسی معاملے میں اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک تو سننے والا اور علم والا. صحابہ کرام حضور کی خدمت میں آتے، کبھی کبھی عادتاً کسی کی آواز زیادہ نکل جاتی، بلند ہو جاتی. اللہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ میرے حبیب کے سامنے کوئی آئے اور اس کی آواز بلند ہو جائے. بعض بعض جگہ آپ جانتے ہیں یہ طبعی تقاضا یہ ہے، بہت سے لوگ جہیرو صوت ہوتے ہیں، زیادہ بلند آواز والے ہوتے ہیں. یہ بے ادبی کے طور پہ نہیں، یہ عادتاً ان کی آواز بلند ہو جاتی، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے گوارا نہ کیا. لیجیے ادب پر پوری ایک آیت نازل فرما دی، اور اس کے بعد اسی میں ان کی تادیب بھی نازل فرما دی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والوں، جب ہمارے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھو، خبردار اپنی آوازوں کو پس رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز ہمارے حبیب علیہ السلام کی آواز پر بلند ہو گئی، سبقت لے گئی، اور تم نے ایسی گفتگو کی جیسے عام آدمی سے گفتگو کرتا. کبھی آپ کی آواز، کبھی ہماری آواز بڑھ گئی. اگر تم نے ایسی گفتگو کی انتحبت اعمالکم، سارے نماز روزے حج و زکات سب ضائع ہو جائیں. ایک پانچ سیکنڈ کی گفتگو سے جو تم نے ہمارے حبیب کے سامنے بلند آواز سے کی ہے، یہ سارے زندگی کے اعمال اکارت چلے گئے، ساری عبادت نماز روزہ یہ سب اکارت چلا گیا. معلوم ہوا کہ سارے اعمال میں توقیر رسول بہت ضروری ہے. وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں اور تمہیں پتا بھی نہیں لگے گا. جو جہیر و سو صحابہ قدرتن جن کی آواز بلند، جب وہ حضور کی خدمت میں آئے، بعض لوگوں نے تو آنا ہی چھوڑ دیا حضور کے درمیان، کہیں ایسا نہ ہو کہ انتحبت اعمالکم جو ہے وہ ہمارے لیے ہو جائے. آنا چھوڑ دیا. جو آئے وہ اتنی آہستہ گفتگو کرتے، حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے، بڑی مشکل سے اپنی بات سمجھا پاتے. رب کریم ان کے ادب کو ملحوظ رکھا. سبحان اللہ، صحابہ کرام کی مدہ سرائی یہ آیت نازل ہو گئی. سبحان اللہ، ارشاد باری تعالیٰ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. اور اے میرے محبوب، جو بعض لوگ تیرے پاس آتے ہیں اور تمہارے سامنے اپنی آواز کو پس رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے چن لیا، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے چن لیا، اور مغفرت اجر عظیم انہی کا ثمر ہے. ان کی مدہ میں بھی یہ آیت نازل ہو گئی. آخری بات، ایک وفد آیا، اتفاق آیا بھی نجد سے تھا، جہاں وہابیوں کا سربراہ پیدا ہوا وہاں سے وہ آئے، آداب رسالت سے واقف نہ تھے، دروازے پر آئے، حضور کو گھر میں آرام کرتے دیکھ کر آواز لگا دی، حضور کو پکارا. رب کو یہ بات ناگوار گزری کہ میرے رسول میرے حبیب کوئی باہر سے کوئی آواز دے؟ اللہ اکبر. ایک پوری آیت نازل فرماتی عزیزان گرام، ارشاد باری تعالیٰ سنی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے میرے حبیب، جو تجھ کو دروازے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر لوگ ایسے لا یعقلون، وہ عقل ہی نہیں رکھتے. اللہ سے پوچھے، مولا اب یہ بتا کہ کوئی تیرے حبیب سے ملنے آئے آواز دے، آواز کو تو نے منع کر دیا، کب تک انتظار کریں؟ کوئی دروازہ بجائیں؟ کوئی گھنٹی تو تھی نہیں اس زمانے میں، کیا ترکیب اختیار کریں؟ کسی جاننے والے کو گھر میں بھیج کر اطلاع کی جائے کہ ہم لوگ بڑی دور سے آئیں، ہم سے ملاقات کر لی جائے. فرما سنو، ولو انہم صبروا، جو بھی میرے حبیب کے دروازے پر آ ملنے کے لیے، بس اس کو چاہیے وہ صبر کیے کھڑا رہا. کتنے دن صبر کرے؟ اگر حضور علیل ہو فرض کیجیے، 3 دن گھر سے باہر نہ نکلے کب تک کھڑا ہو؟ 4 دن گھر سے باہر نہ کب تک کھڑا ہو؟ 1 ہفتے اگر باہر نہ آئے کب تک کھڑا؟ ولاؤ اللہم صبر، ولاؤ انہم صبر، اس کو چاہیے صبر کر کے کھڑا. مولا کب تک کھڑا رہے؟ ارشاد باری تا حتی تخرج الیہم، جب تک میرا حبیب از خود باہر نہ آئے اس وقت تک صبر کر کے کھڑا ہو جا. لکان خیر اللہم، اور یہی تمہارے حق میں بہتر، واللہ غفور رحیم. اور ساتھ ہی چونکہ نادان آداب رسالت سے واقف نہ تھے، اس لیے ان کے معافی کے اعلان بھی کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا مہربان، اب آئندہ ایسا نہ کرنا. یہ بتائیے، یہ کیا بخاری کی حدیث، یہ کیا ترمیزی کی ہے، یہ کوئی ایسی حدیث اس کا انکار کر دیا جائے؟ کیا یہ قرآن کی حدیث ضعیف؟ یہ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے جو اپنے حبیب علیہ السلام کے ادب لوگوں کو سکھا رہا کہ جو بھی کوئی ہے ولو انہم صبروا، کھڑا رہے صبر کرتا ہوا، کب تک کھڑا رہے؟ حتی تخرج الیہم، جب تک میرا حبیب از خود باہر نہ آ جائے اس وقت تک صبر کر کے کھڑا ہو جا. لکان خیر اللہ، یہی تمہارے حق میں بہتر، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بخشنے والا مہربان. نتیجہ یہ نکلا کہ قول رسول جب آ جائے سر جھکا دو، جب حضور کا تذکرہ آئے ساری باتوں کو ختم کر کے ہم تن گوش اس کو سنا کرو. کسی نے خوب کہا کہ ناب ذکر حبیب بھی کم نہیں وصل حبیب سے. ارے مصطفیٰ کا ذکر بھی دیدار مصطفیٰ سے کم نہیں ہے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. جب اس کے حبیب کا ذکر کیا جائے تو یہ ذکر بھی وصل حبیب یعنی حضور کے دیدار سے عزیزان گرامی کم نہیں ہے. یہ وہ آداب جس پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے، اور یہ جذبہ ہمارے دلوں میں بیدار ہو جائے ساری گمراہی کافور ہو جائے، حضور کا ادب ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے. اور پھر دیکھیے اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کیسی فرماتا. یہ اس بات کی سرزنش پر میں نے کہا جو عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں، ارے چھوڑیے صاحب حدیث کو، یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو کمزور ہے. اس لیے اس کی وضاحت کم سے کم اپنے سنی بھائیوں کے سامنے ضروری تھی تاکہ ہم ان آفتوں سے بچیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.